Następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, program trzeci, audycja popołudniowa. 15 dzień czerwca, jest piątek, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Ograniczenia i surowsze kary. Sejm zmienił ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Znowelizował też kodeks wyborczy. 15 osób aresztowanych tymczasowo za produkcję dopalaczy oraz handel groźnymi i nielegalnymi substancjami. Egipt, Urugwaj 0-1. Dziś na mundialu jeszcze mecze Maroko, Iran i Hiszpania, Portugalia. Kodeks wyborczy znowelizowany, zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora przyjęte. O dzisiejszych decyzjach posłów Małgorzata Naukowicz. Zmiany w kodeksie wyborczym między innymi skracają sądowo-administracyjną procedurę w sprawach skarg na uchwały PKW w sprawie podziału na okręgi wyborcze. Uchylają przepisy o obowiązku transmisji z lokali wyborczych. Postulowała o to Państwowa Komisja Wyborcza. To są bardziej techniczne rzeczy, ale baliśmy się, że mogą jednak w jakimś sensie wydłużyć całą procedurę wyborczą. Mówi przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Sejm znowelizował też ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zakładającą między innymi obniżenie uposażenia lub diety za zachowanie nielicujące spełnioną funkcją na sali posiedzeń oraz w innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści. Jest jakiś krok być może ku normalizacji. Jeżeli opozycja się, że tak powiem, opamięta i zacznie się zachowywać przyzwoicie, zgodnie z regulaminem, to być może przyjdzie czas na dyskusję. Tłumaczył konieczność wprowadzenia zmian Jan Mosiński z PiS-u. Sejm podjął też uchwałę w sprawie uwolnienia obywateli Ukrainy więzionych z przyczyn politycznych w Rosji. Jej treść odczytał Andrzej Halicki z PO. Domagamy się zwolnienia pochodzącego z Krymu reżysera Ołecha Sencowa, skazanego na 20 lat kolonii karnej na podstawie paragrafu o terroryzmie. 14 maja Ołech Sencow ogłosił bezterminową głodówkę z żądaniem uwolnienia 64 ukraińskich więźniów politycznych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jest areszt tymczasowy dla 15 mężczyzn, członków tzw. gangu Gekona. Według prokuratury mieli oni sprzedać na terenie Wrocławia pół miliona porcji dopalaczy. Zarobili na handlu groźnymi i nielegalnymi substancjami ponad 15 milionów złotych, mówi sędzia Marek Poteralski. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. A jednocześnie z uwagi na to, że duża część oskarżonych była już wcześniej karana za przestępstwa narkotykowe, sąd uznał, że z uwagi na grożącą surową karę zachodzi obawa utrudniania postępowania. Przed sądem we Wrocławiu kilkanaście innych osób już odpowiada za handel dopalaczami. Byli członkami tzw. grupy Jankesa. Większość z nich nie przyznaje się do winy. Światowe Dni Morza w Szczecinie już za nami. Po raz pierwszy impreza odbyła się w Polsce i nad Morzem Bałtyckim. Przez 3 dni goście z 40 państw rozmawiali o szansach, wyzwaniach i zagrożeniach dla współczesnej żeglugi i gospodarki morskiej. Wydarzenia od początku śledził Mariusz Krzemiński, który jest w Szczecinie. Jakie wrażenia panują wśród gości już po zakończeniu Światowych Dni Morza? Impreza zbiera dobre recenzje. Goście chwalą organizację i atmosferę, która panowała podczas Światowych Dni Morza. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk podczas ceremonii zakończenia podkreślał polską i szczecińską gościnność. Światowe Dni Morza w Szczecinie dobiegają końca. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego wydarzenia. Chciałbym podziękować Wam, drodzy Państwo ministrowie, za Waszą obecność i za współpracę. Polska i Szczecin są dla Was zawsze, ale to zawsze, otwarte. Zadowolony był też sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej Kita Klim. I hope you will agree. This has been a fascinating and... Myślę, że zgodzicie się ze mną, że to fascynujące i owocne wydarzenie. Światowe Dni Morza okazały się ogromnym sukcesem. Dziękuję za ich wspaniałą organizację i naprawdę doceniam to, jak sprawnie przebiegły. It has been run. A za rok gospodarzem Światowych Dni Morza będzie Kolumbia. Admirał Mario Herman Rodriguez Viera przyznał, że Polska wysoko zawiesiła poprzeczkę. For Colombia, it's a great privilege. Dla Kolumbii zorganizowanie kolejnych Światowych Dni Morza to ogromny zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność. We are grateful to you, Szczecin. Jesteśmy wdzięczni Szczecinowi, bardzo trudna nazwa, ale piękne miasto. Chcemy się z Wami spotkać w Kolumbii. Polska podczas Światowych Dni Morza. Minister Marek Grubarczyk ogłosił, że Polska będzie ubiegała się o powrót do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Pomysł spotkał się z aprobatą ze strony sekretarza generalnego oraz zebranych gości. To był Mariusz Krzemiński. Dziękujemy za relację. Kreml tłumaczy, dlaczego mimo obietnic Władimira Putina zostanie podniesiony wiek emerytalny. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że obietnica prezydenta padła 13 lat temu, a obecnie nie bierze on udziału w pracach nad zmianą systemu emerytalnego. Przedstawiciel Kremla wskazał także, że zachodzą zmiany demograficzne w rozwoju gospodarki i koniunktury międzynarodowej. W środę premier Dmitrij Miedwiediew ogłosił propozycje rządu dotyczące stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego, który wynosi obecnie 60 lat dla mężczyzn i 55 dla kobiet. Dla mężczyzn próg ten ma wzrosnąć stopniowo do 65 lat w 2028 roku, a dla kobiet do 63 lat w 2034. I na koniec mundial. Urugwaj pokonał Egipt 1-0. Bramka padła w 89 minucie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe, umiarkowane miejscami na wschodzie, na krańcach północno-zachodnich i w Karpatach duże, tam możliwe słabe opady deszczu. Na północy i wschodzie miejscami mgła, a temperatura w nocy minimalna od 11 do 14 stopni, nieco chłodniej na Kaszubach, w Kotlinach Górskich, tam 9-10, cieplej, na Mazowszu w nocy 15 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych, na zachodzie zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer Intel Core i3 za jedne 1590 zł. Asus procesor Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19. Na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie pożegnaliśmy Roberta Brylewskiego. Muzyka, m.in. Brygady Kryzys Izraela. No, to był geniusz, wyzwolony geniusz oprócz intelektu. Był bardzo wolnym facetem. Dziś również przyjaciele, miłośnicy talentu pożegnali Barbarę Wachowicz, pisarkę, erudytkę, niezwykłą patriotkę. Ja naprawdę bardzo chciałam być rolnikiem i zostać wierna szaremu prochowi ziemi. Tak się jednak stało, że w jakimś momencie szarego prochu zabrakło, natomiast przyszły książki jako przyjaciele i sojusznicy. Co jeszcze? Do 19 zapraszamy do trójki, po 16.20 Studio Mundial, a dziś m.in. o meczu Rosja-Arabia Saudyjska. Wiary wśród Rosjan w umiejętności własnej reprezentacji było niewiele. No, na zborna, reprezentację tak, mamy, jaką mamy. No i musimy być z niej dumni. My jej ugardzimy się. Jak wiemy, nastąpiło miłe zaskoczenie. Co jeszcze przed nami? Z placu Komendy Powiatowej Policji w Augustowie został skradziony samochód marki Porsche Cayenne koloru czarnego na rosyjskich tablicach rejestracyjnych. Pojazd ten był zabezpieczony na parkingu komendy jako dowód w prowadzonym postępowaniu. Opowiemy Państwu o kradzieżach nieprawdopodobnych. Odwiedzimy także schronisko dla zwierząt w Kaliszu, gdzie ponoć bałagan nie do opisania i takie niezwykłości. Przychodzą ludzie, pisze tabliczka, że jest suczka, a suczka niestety ma penisa. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczym. Program trzeci, prawie 9 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! Tylko do 20 czerwca w Saturnie, aż do 50 rat. I pralka Whirlpool z technologią FreshCare Plus, klasa A+++ za 1249 zł. Kup i zyskaj rabat 100 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przedsiębiorco. Split Payment i JPK na żądanie wchodzą w życie od lipca. Systemy Comarch ERP gwarantują pracę zawsze zgodną z przepisami. Wybierz system Comarch dla swojej firmy. Wejdź na comarch.pl. Praktykowanie bez praktyka?

Ta Limbowski z fantazją. Program trzeci. 14 minut już po godzinie 16. Pożegnaliśmy dziś Roberta Brylewskiego. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, lider, współzałożyciel zespołów punk-rockowych Armii Kryzysu, Brygady Kryzys, także Izraela. Wspominali go bliscy, przyjaciele, fani jego talentu, artyści. Między innymi Maciej Maleńczuk. Tak naprawdę mam wrażenie, że w systemie komunistycznym bardziej był on doceniony niż w systemie wolnościowym, w którym go całkowicie usunięto. Między innymi dlatego tu przyjechałem, między innymi cieszę się, że jest tu tyle ludzi, powinno być ich jeszcze więcej, że między innymi radio, również telewizja, przypomniałem, że w ogóle taki ktoś był i że to był wielki człowiek. Ja się nazywam Marek Iwańczuk, żeśmy zakładali Kryzys. Ja grałem przez 2 lata z chłopakami, na basie grałem. No to był geniusz, wyzwolony geniusz, no, oprócz intelektu był bardzo wolnym facetem, grzecznym, ale wolnym, facet nieskażony żadnymi dogmatami. To jest to, co mi imponowało, oprócz talentu muzycznego. Graliśmy ze sobą, przerwami trwało, nagraliśmy parę płyt, nagraliśmy dużo koncertów, ale Korek. Bardzo ciekawy artysta, bo i grał, i śpiewał. Nie był gitarzystą wirtuozem, nie był wokalistą obdarzonym głosem, ale miał charyzmę, jak się pojawiał przed ludźmi. Miał, no, kochał ludzi, można tak to powiedzieć. Nie brzmi to najlepiej, ale to tak, można powiedzieć, najkrócej. Miał uśmiech, zawsze coś się działo na koncercie, potrafił zaskoczyć. Wszystko to, co Robert zaśpiewał, to stało się takim drogowskazem w życiu. Tak naprawdę stworzył, dał podwaliny pod wszystko to, co zdarzyło się później. Jest w moim pojęciu on, Kelner, Tomek Lipiński, to są osoby, które stworzyły podwaliny tak potężne, że co by się nie stało, będą wszyscy wiecznie żywi. My żeśmy się przyjaźnili w ogóle przez bardzo długi okres. Także dla mnie to jest w ogóle bardzo trudna sytuacja i nie mogę się pogodzić z tym, co się stało. Te zespoły, które Robert założył, wszystko zdarzyło się chyba w 78 roku od kryzysu. Bardzo, bardzo duży wkład w ogóle w muzykę, w kulturę naszego kraju. No. Dawały siłę i budowały człowieka. Taką po prostu, no, uważam, że to była też dobra taka droga dla młodego człowieka, taki dobry duchowy rozwój przez tą muzykę. Nie? Roberta tak naprawdę tylko przez jego dzieła, które stworzył przez muzykę. Natomiast no też dużo mi dały te dzieła, no bo podejmował tematy trudne, tematy duchowe, które też są dla mnie ważne. Wiele zespołów się inspirowało Robertem. Nawet jest taka anegdota właśnie z Muńkiem Staszczykiem, gdzie Robert nakłonił Muńka do tego, żeby założył T-Love. Inne zespoły, Dabska, też wiem, że miał duży wpływ na Darka Malejonka, z którym grali wiele lat. Także myślę, że przeogromny wkład. To wszystko, co Robert pozostawił, każdy dźwięk jego gitary, każdy jego rysunek, wszystko. To wszystko, co pozostawił nie jako artysta, ale jako człowiek w naszych sercach. I te wszystkie wspaniałe rzeczy, które pozostawił jako artysta. One żyją i one żyć będą. Tymi słowami pożegnał Roberta Brylewskiego Tomasz Lipiński, a w naszym imieniu kompozytora muzyka pożegnała Katarzyna Radzimirska. Izrael. Płonie Babilon. Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, pł 19 minut po godzinie 16, odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, srebrnym asem, złotym mikrofonem, tytułem Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi oraz honorowym obywatelstwem Warszawy. Laureatka Orderu Uśmiechu, od lat ubrana w fiolety, przybliżała nam Mickiewicza, Słowackiego, Żeromskiego, Kościuszkę, Chopina, Wańkowicza. Dzięki niej powstańcy warszawscy stali się tak bliscy. Miała nieprawdopodobny dar opowiadania. Dziś pożegnaliśmy pisarkę, reportażystkę, scenarzystkę, publicystkę, autorkę także audycji radiowych, Barbarę Wachowicz. Jak sama kiedyś przyznała, marzyła, by spełniać się w innym zawodzie. Ja naprawdę bardzo chciałam być rolnikiem i zostać wierna szaremu prochowi ziemi. Tak się jednak stało, że w jakimś momencie szarego prochu zabrakło, natomiast przyszły książki jako przyjaciele i sojusznicy. Nie marzyłam o tym, żeby je pisać, ale postanowiłam, że zostanę dziennikarzem. Ona tworzyła genialne reportaże na początku swojej dziennikarskiej działalności. Dziennikarz radiowej jedynki Andrzej Matul. Które właśnie wyrosły z tym zafascynowaniem światem Wańkowicza. Bo ten polski świat Wańkowicza to była taka rzeczywiście zwykła Polska w pigułce. Polska w wielu spraw, w wielu niedomówień, w wielu konfliktów, ale fantastyczna i taka i szlachecka i bardzo współczesna. I Baśka potrafiła to cudownie łączyć. Baśka potrafiła to także łączyć w tej cudownej polszczyźnie. Mickiewicz, no w moich spektaklach, w moich książkach, to nie tylko przecież natchniony wieszcz, ale krewki młodzian, który konkurenta o względy pięknej damy potrafił palnąć w łeb lichtarzem. A Żeromski to męczennik matematyki, co mnie bardzo zresztą pokrzepiało w moich mękach matematycznych. Ona zajmowała się nie tylko wielkimi pisarzami. Prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Małgorzata Karolina Piekarska. Ale ich rodzinami, ich powiązaniami i tym, że tak naprawdę Polacy tworzymy jedną wielką rodzinę. Ja mówiłam, że to jest taki dłubek nasz polski w tym znaczeniu, że ona tak dłubała w tych korzeniach, dłubała w tych historiach. To jest taka perła, której będzie nam bardzo brakowało i nie wiem, czy będzie można ją kimkolwiek zastąpić. Kiedyś podszedł do mnie taki mały zuch i mówi tak, Druhno. Druhno to tak ładnie mówi po polsku. Druhno to chyba miała bardzo dobrych nauczycieli. Ja mówię, tak, wiesz, miałam świetnych nauczycieli i ty też ich możesz mieć. To oni żyją. Ja mówię, tak, żyją i żyć będą, póki będzie żyło polskie słowo. Weź pióreczko i zapisz sobie. Ten jej dorobek. Dyrektor Muzeum Harcerstwa Katarzyna Traczyk. Zapisany w Wiernej Rzece Harcerstwa w tym cyklu o Rudy Malku, Zośce, stał się dla większości już przecież kilku pokoleń, także harcerskich, takim przewodnikiem po historii. No zostaną książki oczywiście, zostanie jej pamięć, ale zostanie ogromna rzesza przyjaciół w Polsce, których spotkała na tej swojej harcersko-literackiej drodze. Cieszę się, że nasza wspaniała, wrażliwa, myśląca młodzież, której tyle mamy, odwołuje się do ich wspaniałego dziedzictwa i potrafi pisać w listach. My nie musimy pięknie umierać jak oni, ale możemy pięknie żyć za nich. Wierzę, że będą żyli pięknie za nich. Barbara Wachowicz została pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a wspomnienia zebrała Anna Rukicińska. Wolno bardzo do mnie mów, kochana, słodko bardzo do mnie mów. Kochana, walc przenika nas od stóp do głów. Wchłania nas choreogra, fialecz zapomnieć nie potrafię, że ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać. Kochana, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wyczuć, kiedy wszedł mi płaszcz pozostał przedostatni i czy to już przedostatni walc. Nim skrzypną drzwi, nim podam ci okrycie zwierzchnie, ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie, zaraz pierzchnie. O gdyby, gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ileż spraw to uprości byłoby. Gdybyż inni potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili, że przed o, już przed ostatni raz tańczą szabadabadabada, farara, szabadabadabada, farara, zubi, zubi, zubi, zu, bizu. Roznamiętniam się wokalnie, lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni walc czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym psiago mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść, żeby wyczuć, kiedy w szatni płaszcz pozostał przedostatni, i czy to już przedostatni walc. To Wojciech Młynarski. 26 minut po godzinie 16. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Michał Olszański w studiu, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Dobrze, witam. Że jesteś, bo jest zajęty audycją, tak więc nic nie wiem, co tam się wydarzyło. Mamy za nami drugi mecz mundialu. W grupie A Urugwaj wygrał z Egiptem 1-0, ale rzeczywiście końcówka była decydująca. Wyobraź sobie, że najpierw Cavani miał rzut wolny, w swoim stylu kapitalnie uderzył, ale trafił w słupek i dosłownie minutę później dośrodkowanie Sancheza i Jose Jimenez wyskoczył naprawdę chyba z 1,5 metra w górę, trafił głową tuż obok słupka i to była bramka za 3 punkty. To była 89. minuta tego meczu. No ale sądząc po wyniku, to zwycięstwo wcale nie było takie oczywiste. Nie było. Bardzo ładnie grał Egipt i to jeszcze bez Salaha, który czeka i szykuje formę. Podejrzewam, że w następnym meczu już chyba wyjdzie. W każdym razie zacięte spotkanie z przewagą w polu, z wyższą kulturą gry Urugwaju, to było oczywiste, ale tylko z jedną bramką. A Salah ciągle odczuwa te skutki? Tak, tak? Siedział na ławce, uśmiechał się, trzymał kciuki za kolegów, ale nadal jeszcze nie jest do dyspozycji trenera. W każdym razie mamy w tej grupie prostą sytuację. Rosja i Urugwaj po 3 punkty, ale Rosja 5-0 z Arabią Saudyjską, zatem na razie prowadzi. Przenieśmy się zatem teraz do Soczi, jeśli pozwolisz, bo o 16 rozpoczęła się tam konferencja prasowa naszej reprezentacji i na miejscu jest Janek Kałucki. Powiedz nam, Janku, jakie wieści? Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, że dzisiejsza konferencja prasowa i trening jest później niż zwykle. Wszystko przez upały, które nie dają nam tu wszystkim spokoju. Turyści, kibice, no ale też dziennikarze są zachwyceni, jednak sztab szkoleniowy uznał, że nie da się normalnie pracować w takich warunkach. Za chwilę rozpocznie się trening. Jak udało mi się dowiedzieć, wszyscy są zdrowi. Nie będzie żadnych zajęć indywidualnych. Oczywiście będzie rozstawiony parasol ochronny nad Kamilem Glikiem. Posłuchajmy, co o naszym obrońcy mówił szef Banku Informacji, trener Hubert Małowiejski. Czy od wczorajszego dnia wiele się w tej kwestii nie zmieniło? Decyzja jakaś ostateczna nie zapadła. Kamil dalej ciężko pracuje nad tym, żeby wrócić do pełnej sprawności. Pracuje w większości oczywiście indywidualnie. W dzisiejszym treningu być może rozpocznie pewne ćwiczenia razem z resztą grupy, razem z formacją obronną, także w tym momencie cały czas są postępy, ale nie ma żadnego przełomu, który mógłby dać jednoznaczną odpowiedź. Jest jeszcze jedna dobra informacja z obozu naszej kadry. Na pewno będzie trenował Rafał Kurzawa, który tuż przed wylotem uskarżał się na lekki ból. Trening, jak powiedziałem, rozpocznie się lada moment. Nikt nie będzie mógł tam zajrzeć. Dookoła boiska jest wielki na 8 metrów płot. No i jeszcze może powiem o samym Soczi. Dziś miasto zostało opanowane przez kibiców z Hiszpanii i Portugalii. Dziś obie te drużyny zmierzą się na stadionie Fiszt. No i nie możemy się tego doczekać, bo zapowiada się przednie widowisko. No tak, Janko, a powiedz nam, czy w takiej sytuacji, skoro nasi są w Soczi i ten cudowny mecz jest w Soczi, to jest szansa, że kilku naszych zawodników pójdzie na stadion obejrzeć to spotkanie, czy to wykluczone? Nie, podejrzewam, że to jest wykluczone, ale na pewno wszyscy obejrzą to spotkanie w takiej sali telewizyjnej, która jest zorganizowana w hotelu, w którym mieszkają. Na pewno wszyscy obejrzą to spotkanie, bo smaczku dodaje no, całe zamieszanie z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Julen Lopetegui 2 dni temu został trenerem Realu Madryt. Kontrakt podpisał chyba trochę za plecami Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej. Sternicy hiszpańskiej piłki no, nie mieli żadnego wyjścia. Zwolnili Lopetegiego i nowym selekcjonerem został Fernando Hierro. Rozmawiałem z niektórymi kibicami. Większość z nich jest lekko przerażonych. Mieli nadzieję, że ich gra będzie zachwycała tak jak, nie wiem, tak jak w filmach Pedro Almodovara. Najprawdopodobniej będzie jak w czeskim filmie, gdzie nikt nic nie wie. Niemniej jednak fani futbolu nie mogą się już doczekać, bo na murawie zobaczymy no, najlepszych zawodników świata. Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Andres Iniesta, Pepe, Andres Silva. Początek o 20:00. Na pewno każda drużyna będzie chciała wygrać. Tym bardziej, że dziś gruchnęła wiadomość z Arabii Saudyjskiej. Szef tamtejszego sportu jest rozczarowany, że Saudyjczycy przegrali z Rosją 0-5. Powiedział, że jego piłkarze pokazali zaledwie kilka procent swoich umiejętności, no i piłkarze zostaną ukarani, więc dziś na pewno Hiszpania i Portugalia zagra na 100%. Właśnie za chwilę się pakuję i jadę na stadion. Bardzo dziękujemy. To był Jan Kałucki, któremu można tylko pozazdrościć, że będzie świadkiem meczu Portugalia-Hiszpania. A Hiszpania moim zdaniem jeszcze zaskoczy. Wspomnisz moje słowo, Michał Olszański. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia po 16:30. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Wszystkie zadania będą finansowane z Funduszu Solidarnościowego, powiedziała minister rodziny na spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi w Warszawie. Prace nad ustawą potrwają do końca listopada. Mamy też pakiet społecznej odpowiedzialności. Szereg działań i projektów wspierających osoby niepełnosprawne i wśród tych propozycji mamy reformę systemu orzekania niepełnosprawności i wprowadzenie orzekania o niesamodzielności. W spotkaniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Bramka padła w 89. minucie. Urugwaj wygrał z Egiptem 1-0 w meczu grupy A piłkarskich Mistrzostw Świata. Adam Malecki. W drużynie Faraonów zabrakło największej gwiazdy. Mohamed Salah wciąż leczy kontuzję barku z finału Ligi Mistrzów. Gwiazd nie brakowało za to w ekipie Urugwaju. Jednak napastnicy Edison Cavani i Luis Suarez, mimo świetnych sytuacji bramkowych, nie byli w stanie ich wykorzystać. Cavani do tego miał pecha, bo trafił w słupek. Wyręczył ich obrońca, José Jiménez, który trafił do bramki rywali pięknym strzałem głową. Warto dodać, że sędzią VAR czuwającym nad systemem wideoweryfikacji przy tym meczu był Polak, Paweł Gil. Moskwa, Adam Malecki. Kurtyna Siemileckiego w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie pod lupą specjalistów. Chcą się dowiedzieć m.in. jakich materiałów użył artysta i jaką techniką je malował. Kurtyna, która od 124 lat unosi się i opada nad krakowską sceną, jest gigantycznym obrazem olejnym, namalowanym na płótnie, jedną z najsłynniejszych i najcenniejszych w Polsce. Kolejne wiadomości w Trójce o 17:00. Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, lokalnie we wschodniej połowie kraju oraz na północy słabe, przelotne opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 22 do 26, chłodniej na wybrzeżu, tam 19-20, cieplej na Mazowszu 27. Wiatr słaby na wybrzeżu wschodzie kraju, okresami umiarkowany, na ogół północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zabieraj się do roboty, bo ani w nauce, ani w sporcie dobry nie będziesz. Takie słowa usłyszał mały Maciek od dyrektor swojej szkoły. Potem wiele razy ją swoim talentem zaskoczył, choć po latach w jednym mógłby przyznać jej rację. Jak miałem szansę i możliwość uczenia się języków, to niespecjalnie z niej korzystałem, bo tak jak mówi anegdota o Janie Himmelsbachu, ja bym się nauczył tego języka i potem jak idiota bym z tym językiem został. Kiedyś znakomity bramkarz, dzisiaj komentator. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Maciej Szczęsny. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I smartfon Huawei Mate 10 Pro z zaawansowanym aparatem i czytnikiem linii papilarnych za 2699 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii, w

No. Dzień dziecka. Tak, o to chodziło, tak. Dzień dziecka. Dobrze. Dzień świstaka mamy. Świstaka, tak. Dzień świstaka. O ten tytuł chodziło panu, tak. No dobrze, co ciekawego w Stanach, co nowego? Powiem panu, że dużo się dzieje. Jakbyśmy mieli wszystko omówić, to by nam czasu do następnego piątku nie starczyło. Mhm. Na szczęście pan ma kłopoty z pamięcią, więc wybiór to będzie. Mhm. No, cały czas mówi się w Stanach Zjednoczonych, komentuje i analizuje szczyt w Singapurze z udziałem... Donald Trump ogłosił przecież triumf po tym spotkaniu z przywódcą Korei Północnej. A właśnie, jakie są komentarze? Pewnie czasami różne, nieprzydelne. Jak to w demokracji, różne. Jednym się podoba, drugim się nie podoba. Inni zwracają uwagę na to, że salutował koreańskiemu generałowi, chociaż moim zdaniem to było tak, nie bardzo wiedział jak się zachować, co zrobić, po prostu podniósł rękę. Ale generalnie jeden z podstawowych zarzutów, który pojawia się także wśród zarówno zwolenników prezydenta, jak i przeciwników, to jest kwestia tego, że nie podnosił kwestii praw człowieka, nie krytykował Kim Jong-una za łamanie praw człowieka, nie zwrócił uwagi na traktowanie mieszkańców Korei Północnej przez koreański reżim. Dziś jedna z dziennikarek podczas takiego mini briefingu, takiej konferencji prasowej w Białym Domu zapytała, dlaczego chwali Kim Jong-una, dlaczego broni go w kwestii praw człowieka. No i prezydent Trump odpowiedział krótko, żeby bomba atomowa nie zniszczyła pani i pani rodziny. Także to jest odpowiedź prezydenta Trumpa i to jest argument, który dociera też do dużej części Amerykanów. Myślę, zresztą sondaże to pokazują, że ponad 50% Amerykanów akceptuje to, co wydarzyło się w Singapurze. Oczywiście czas pokaże, czy prezydent Trump miał rację, czy nie miał racji, będąc tak miłym dla prezydenta Korei Północnej. Wspomnijmy o tej sprawie, bo mamy następny etap wojny celnej, wojny na linii Stany-Chiny. No tak, mieliśmy zapowiedzi, mieliśmy pogróżki, mieliśmy ostrzeżenia ze strony prezydenta Trumpa. No i teraz mamy już konkretny krok, tak jak to było z aluminium i stalą dla Europy, Kanady czy Meksyku, tak teraz mamy cła na $50 miliardów wobec Chin. Dziś prezydent Trump oficjalnie ogłosił, że nakłada 25% cła ochronne na produkty importowane z Chin o wartości $50 miliardów. Chiny zapowiadają odwet, no ale prezydent Trump już uprzedza, że jeśli Chiny dokonają odwetu, czyli obłożą amerykańskie produkty o wartości $50 miliardów, no to on pójdzie jeszcze dalej i ogłosi kolejne cła na chińskie produkty, tym razem o wartości $100 miliardów. Także być może będą kolejne etapy wojny handlowej z Chinami. Prezydent Trump uzasadnia to tym, że ta wojna handlowa, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, trwa od dawna i tak naprawdę Ameryka już dawno tę wojnę przegrała, w związku z tym nie ma w tej chwili nic do stracenia. Przemknęła mi gdzieś wiadomość, nie pamiętam gdzie, amerykańskie nastolatki rezygnują z mleka. O co chodzi? Nie tylko z mleka. To przeprowadzono badania amerykańskich nastolatków, takie same jak mniej więcej ćwierć wieku temu. Czyli pytano ich nastolatków o styl życia, o takie proste rzeczy, a to co piją, a to czy palą papierosy, czy spożywają alkohol, czy uprawiają seks i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że amerykańscy nastolatkowie sporządnieli, to znaczy właściwie trudno mówić, że sporządnieli, bo to są inni już nastolatkowie niż ci sprzed 25 lat. Tak, tamcy... Ale są dużo porządniejsi od tych, których Ameryka miała ćwierć wieku temu. Otóż tak, jeśli chodzi o alkohol, to tylko 30% amerykańskich nastolatków pije alkohol, podczas gdy ćwierć wieku temu 51%. Ogromny spadek. Papierosów nie palą, tylko 9% amerykańskich nastolatków pali papierosy, podczas gdy ćwierć wieku temu 27% paliło papierosy. Seks uprawia 40%. 25 lat temu 48%. Czyli wszystko dzieje, nawet złe zwyczaje. Wszystko idzie... Co więcej, to jest myślę, że najpoważniejszy problem. Aha. Otóż spożycie mleka wśród amerykańskich nastolatków, to o czym pan wspomniał, spadło z 50 do 30%. Także ja nie wiem, co robią ci amerykańscy nastolatkowie. Dokąd zmierza ten świat? Dokąd zmierza ten świat? Jedyna rzecz, gdzie mamy wzrost, właściwie dwie kategorie produktów, których spożywają więcej. Aha, jeśli chodzi o twarde narkotyki, to też coraz mniejsze spożycie twardych narkotyków, jeśli chodzi o amerykańskich nastolatków. To, czego więcej spożywają, to marihuana. 36% pali marihuanę i napoje energetyczne, Red Bulle i takie tam tu spożycie zdecydowanie wzrosło. Ja podejrzewam, że resztę czasu spędzają patrząc w swoje telefony komórkowe, smartfony i dlatego nie mają czasu sięgać po papierosy. Na złe zwyczaje. Ja wiem, że w Stanach wszystko najdłuższe, wszystko największe, amerykańskie pociągi ponoć są coraz dłuższe, to prawda? Nie dość, że są bardzo długie, to jeszcze właśnie coraz dłuższe się robią. Obliczono, że w ciągu ostatniego roku średnia długość amerykańskiego pociągu wzrosła o 5%. Mhm. I niech pan się nie śmieje, bo to jest poważna sprawa. Otóż okazuje się, że im dłuższe pociągi, tym przewóz, to właściwie nawet logiczne jest, tym przewóz towarów krótszy. Jest bardzo dużo tańszy. Aha. I wiele pociągów w tej chwili już ma ponad 5 kilometrów długości. Niech pan sobie wyobrazi taki pociąg. Ja kiedyś jechałem autostradą obok torów kolejowych, to właściwie ten pociąg cały czas gdzieś tam jechał obok mnie. No ale to jest logiczne, bo im pociąg jest dłuższy, tym szybciej przecież dociera, prawda? No nie wiem, tutaj za panem nie nadążam, natomiast są pociągi, które mają już ponad 200 wagonów w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Taki pociąg ma zwykle 4 lokomotywy na początku, 2 lokomotywy w środku i 2 lokomotywy na końcu. I eksperci twierdzą, że te pociągi, długość tych pociągów będzie jeszcze się wydłużać, no bo przewóz z takimi pociągami już... Aż dojdziemy do takiego momentu, że między miastem a miastem B będzie tylko stał pociąg. Bo on będzie taki długi. Co pan na to? Głupio coś wymyśliłem, tak? Nie, chyba dobrze. To znaczy, jeśli chodzi o pociąg pasażerski, to ma to sens. Wsiada pan do takiego pociągu. Do ostatniego wagonu. Plecak na plecy, jak sama nazwa wskazuje. Tak, i pan maszeruje do pierwszego i jest pan w mieście A. Przydałyby się tylko ze 2 wagony restauracyjne w środku, prawda? Prawda. Natomiast w wypadku wagonów, pociągów towarowych, moim zdaniem to się nie sprawdzi, bo musiał pan by ten ciężar na plecach nosić. Tak, to troszkę ostatniego do troszkę pierwszego rzeczywiście wagonu. Uciążliwe. To ja jeszcze przemyślę. Napad będzie? Ale myślę, że dobrze pan kombinuje. W dobrym kierunku idziemy. Coś o napadzie? Zanim powiem o napadzie, to powiem tylko tak, że jeśli chodzi o, nie tylko młodzież amerykańska dziedzieje, ale także przemysł bankowy, bankowość amerykańska dziedzieje, otóż w ciągu ostatnich 10 lat liczba oddziałów banków w Stanach Zjednoczonych spadła o 9 tysięcy. Dlatego jest coraz mniej napadów. Dlatego jest coraz mniej, nie coraz ma, gorzej. Nie ma gdzie napadać. Znaczy jeszcze jest, bo wciąż jest w Ameryce 84 tysiące oddziałów banków i dobra wiadomość jest taka, że powstaje dużo takich malutkich, lokalnych banków. Także te duże banki przerzucają się na bankowość elektroniczną, smartfony, komputery, strony internetowe i tak dalej. Natomiast ludzie jednak potrzebują kontaktu z człowiekiem i na prowincji amerykańskiej powstaje właśnie takich dużo, dużo malutkich banków, że idzie pan sobie i może pan wypłacić pieniądze widząc naprzeciwko siebie, stojąc naprzeciwko prawdziwego człowieka, a nie tylko maszyny. Teraz też jeden pomysł mi przyszedł do głowy, że może stworzyć takie oddziały bankowe do napadania. Taka atrakcja turystyczna. Na przykład wycieczka z Japonii ma ochotę napaść, to proszę bardzo, tu mamy taką atrakcję przygotowaną. I wtedy nie byłoby problemów, nie byłoby, byłoby to bezpieczne, dużo bezpieczniejsze, bo wiadomo byłoby, tak, pod nadzorem. W którym banku się nie pojawiać, jak ktoś nie chce być świadkiem napadu. Naturalnie. Pan chyba powinien zostać wynalazcą. Podobno naprawił pan motocykl, tak? Ja tylko wspomnę o dwóch napadach, otóż... A, napady, właśnie. Napad na Florydzie, otóż pewien, że nie wpuścili rabusia do banku, ponieważ źle się ubrał. Otóż przy 35-stopniowym upale założył na siebie dżinsy, flanelową koszulę z długim rękawem, być może chciał ukryć tatuaże, no i kominiarkę. Jak pan się, łatwo się domyślić, pracownik banku trochę zdziwił się, że w taki sposób ubrany klient przychodzi, w związku z tym zamknął drzwi na klucz i nie wpuścił. A w New Jersey pewien gentleman schował pod bluzkę pieniądze i kiedy legitymował go policjant, pieniądze powolutku zaczęły wypadać mu pod nogi. I policjant zapytał, skąd ta gotówka? No i nie znalazł rabuś przekonującego wytłumaczenia, w związku z tym został aresztowany. Ja nie wiem, czy z tą skłonnością do chicholenia się pan się nadaje do napadania na banki, bo pan rozłoży każdą misternie przygotowaną operację. No dlatego nic. Czekam z napadem, aż spoważnieje. 12 minut do 17. O motocykl i historię motocyklową zapytam za tydzień. Pozdrawiam i dziękuję. Ukłony dla żony. Dziękuję. Ja tylko powiem, że już ruszyłem motocyklem, ale wróciłem na miejsce parkingowe. Jestem w trakcie, na drodze do uruchomienia... Ja znam szczegóły, tak... proszę państwa, to jest wstrząsająca opowieść i proszę mi wierzyć, nie na państwa siły. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ryan Adams. Zapomniałem o panu Sławomirze. Panie Sławomirze, witam pana. Przepraszam, dzień dobry. Witam pana redaktora Jakuba i oczywiście wszystkich słuchaczy. Aha. Z ubolewaniem stwierdzam, że w żadnym z dzisiejszych serwisów informacyjnych nie podano wiadomości o święcie Trójki. Mianowicie, cóż to za święto? No jak jedno wielkie święto, mianowicie obchodzimy 95-lecie Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Warszawie. A, no proszę. A ja mieszkaniec obecnie Żywca, właśnie jadłem pociągiem relacji Bielsko-Biała Warszawa Wschodnia do stolicy, bo jutro dodatkowo moja czwarta B ma spotkanie z okazji 40-lecia matury. Proszę pana, panie Sławomirze, pana wszystkich absolwentów bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ryan Adams. Cała Rosja w szoku po wczorajszej wygranej reprezentacji w meczu z Arabią Saudyjską i to w dodatku 5-0. Wygrana cenna, bowiem narodowy zespół od lat nie wygrał żadnego meczu. Tym bardziej, że na mecz Rosjanie szli z ostrożnym optymizmem. No, u nas zborna. Reprezentację mamy jaką mamy. No i musimy być z niej dumni. My jej ugardzimy się. Gazety zawczasu usprawiedliwiały albo pisały, że to mecz słabego z jeszcze słabszym, myśląc o rosyjskiej drużynie w kontekście tego drugiego. A tu... Święto dla Rosjan zaczęło się w 12 minucie meczu, kiedy Jurij Gaziński głową skierował piłkę do bramki Saudyjczyków. To nasz krajan z Komsomolska. No dopiero co o nim czytałam w gazecie i patrz, on tak głową. I tak 5 razy. Zwycięstwo to dla reprezentacji Rosji jest bardzo ważne, bowiem dokładnie 60 lat temu na Mistrzostwach Świata zadebiutowała reprezentacja piłkarska ZSRR. Stworzona w 1954 roku, po przerwie, która trwała od rewolucji. Bo carska drużyna przecież reprezentować kraju rad nie mogła. Mundialowa drużyna składała się wówczas głównie z piłkarzy moskiewskiego Spartaka, ale na mistrzostwa pojechała zdziesiątkowana. Tuż przed rozgrywkami wyrzucono z niej 3 najlepszych piłkarzy: Agańkowa, Tuszyna i Strzelcowa. Strzelcowa pod zarzutem gwałtu posadzono nawet w kolonii karnej, ale sprawa do dziś tak w jego przypadku, jak i w przypadku jego 2 kolegów jasna nie jest. Tym bardziej, że do tego czasu byli piłkarzami, o których Rosja piosenki śpiewała. Przez ściany pudełek niesie się szczęśliwy chór. Zrywają wszyscy głosowe struny, bo na boisku cuda wyprawia Strzelcow juny, znaczy młody. Strzelcow juny, ale do 2018 roku wróćmy. Bardzo się cieszę, że widzę waszą wysokość, mówił witając na spotkaniu oficjalnym przed meczem rosyjski prezydent do saudyjskiego króla. Tym bardziej, że wspólnie będziemy mogli obejrzeć mecz naszych drużyn. Bardzo ciepłe relacje łączą nasze kraje, ale nie mogę życzyć zwycięstwa waszej drużynie. Korzyści, jakie otrzymaliśmy dzięki przyjaźni z waszym krajem, są nieocenione, odpowiadał saudyjski król. I będę szczęśliwy, jeżeli będzie ona kontynuowana. I jako że spotkał się car z królem, to podpisano szereg umów politycznych, gospodarczych i... mecz był godzinę później. Nie, nie, nie idźmy tą drogą, nie idźmy za tą myślą. Tak czy inaczej, cały kraj we wszystkich swoich strefach czasowych jest w szoku i świętuje. Przyjaciele, obejmijmy się, razem, obejmijmy się i świętujmy. Do tej pory. No, jak tak dalej pójdzie, to Jugazińskim, który w tym meczu strzelił pierwszą bramkę, Rosja będzie piosenki śpiewała. O pierwszym pomeczowym szoku na tegorocznym mundialu. Ernest Zozunie. Don't speak too loud. To Mika Urbaniak. 'Cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway. Don't speak too loud. Don't say a word. We'll only be the ones you wanna hear. Listen closely, I might hear. Don't say a word. 'Cause when you think you win, you know you always lose. We may live to regret the things we often choose. If I got it right, then maybe some night our dreams could all come true. Don't speak too loud. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałem się tylko dowiedzieć, jakiej marki motocyklem jeździ pan Marek Wałkuski, jeżeli nie będzie to reklamą oczywiście. Czy nazwa tego motocykla składa się z dwóch słów, z których pierwsze jest HH, drugie D? Owszem, tak. Leciwy, no właśnie, leciwy, jest problem, ale tej marki. Bo to są motocykle bardzo awaryjne. Polecam panu Markowi Yamahę, którą ja jeżdżę. Nie różni się praktycznie niczym od Harley'a, tyle tylko, że jest silnik, ma nie do zdarcia. No, wie pan. No, ja mam Yamaha 1100 i... Ja rozumiem, ale w przypadku kolegi Wałkuskiego to jest to ogromny plus. Fakt, że ten motocykl nie działa, że stoi w garażu, w związku z tym jest po prostu motocyklem bezpiecznym. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując telewizory Sony o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nodą. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania!